إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نزغ الإسلام نوسيني pamoja na nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya niliyotangulia kuisoma ni aya ya 9 kwenye sura tu As-Saff. Allah anasema هو الذي أرسل رسوله يي الله سبحانه وتعالى ndiye aliye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ni mtume wake bilhuda akamtuma na uongofu akamtuma kwa uongofu wa dini alhaqi na akamtuma pia kwa dini ya haki ambayo ni Uislamu liyudhihirahu ala dini kullihi ili aifanye hiyo dini ya Kiislamu ishinde dini zingine zote hapo ulimwenguni walau karihal mushrikun ijapokuwa wale washirikina watachukizwa na jambo hilo la kuwa Uislamu ndio dini atakayoifanya Allah Subhanahu wa Ta'ala iwe ni yenye kushinda dini zingine zote hapa ulimwenguni. Ndugu zangu Waislamu, aya hii ili tuielewe vizuri itakuwa ni bora zaidi ukisoma aya ya 8 ambayo ni aya kabla yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala ili kusema kuwa alimtumiliza mtume wake na mtume huyo akawa amepewa vitu viwili. Jambo la kwanza ni uongofu na jambo la pili ni dini ya haki. Na kisha akapewa uhakika mtume huyo ya kuwa ametumwa na vitu hivyo viwili ili aweze Allah Subhanahu wa Ta'ala kuifanya dini ya Kiislamu ndio dini itakayoshinda hapo ulimwenguni na itakayobakia milele na milele mpaka siku ya kiyama. Na hapa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotumwa na dini hii na Allah kamwakishia kwa itabakia, Allah anamaanisha kwa itabakia mpaka wakati Isa alayhi salam atakapoteremka. Sasa kabla yake Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wasiokuwa Islamu, Mayahudi na hata Wakristo wanataka kuiharibu liyutfi'u bimaana liyubtilu. Wanataka kuiharibu ile nuru ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa midomo zao. Ani kwa yale maneno ambayo wanayasema, wanataka wayaseme maneno ambayo yataharibu Uislamu. Lakini Allah anasema wallahu mutimmu nurahu walau kariha almushikun. Walau kariha alkafirun. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anahakikisha kuwa yeye atakuwa ni mwenye kutimiza nuru yake ambayo ni Uislamu hata kama makafiri watakuwa hawapendi jambo hilo. Hapa katika aya hii ndugu zangu Waislamu, ukirudi kwenye tafsir ya Sheikh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di alitafsiri aya hii, na hiyo tafsiri yake ndio imetupelekea tukaifanya kuwa aya hii iwe ndio mwanzo wa hutuba yetu ya leo. Anasema Sheikh As-Sa'di huwa alladhi arsala rasulahu, ye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye alimtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilhuda, akasema bililmi annafi, wa dinil haqi, akasema wal amali salih, ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alimtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapo ulimwenguni, na alipomtuma alimtuma bilhuda, kwa uongofu. Uongofu anaukusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa ni al-ilmu an-nafi', ani elimu yenye manufaa. Elimu ambayo ambayo ukiisoma elimu hiyo basi itakuongoza kwa njia ya haki na itakuongoza kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala na dini ya haki. Kisha hapo wa dini la haki, dini ya haki ambayo ni Uislamu, hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusudia ni ile dini ambayo inafungamana na matendo. Kwa kuwa umesoma na ukajua anachokitaka Allah Subhanahu wa Ta'ala na kisha ukifanyie kazi. Si kutosheka tu na ukijua bila ukifanyia kazi. Asa mambo hayo mawili Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kuwa yakipatikana kwa Waislamu, Waislamu wakawa wana elimu yenye manufaa ambayo ni elimu ya dini yao, na wakawa ni wenye kutendea elimu hiyo wanavyotakiwa waitendee, basi ni kuwa Uislamu utakuwa ni dini yenye kushinda dini zote hapo ulimwenguni, hata kama wale makafiri watakuwa ni wenye kuchukizwa na jambo hilo. Sasa ikatupelekea kule kutaka kujua elimu yenye manufaa ni elimu gani, ili tuweze kuikumbatia elimu hiyo na kujitahidi kuipata, ili tunapoifanyia kazi yale matendo yetu pia yawe yamejengeka kwa elimu ambayo ni sawa na ambayo ndio yenye kumuongoza mtu kwa njia hapa. Ili kuijua elimu yenye manufaa, ukisoma kitabu cha Sheikh Ad-Daktur Bakar bin Abdullah Abu Zaid, kitabu chake maarufu zaidi anakiita Hilyatu Talibil Ilm, na kitabu hichi pia kimesharahishwa na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, mlango wa saba, al-faslu sadis, mlango wa sita, ambao mlango huo Bakar Abu Zaid akaupa jina At-tahalli bil amal, mlango unaoeleza umuhimu wa Muislamu mwenye kusoma Uislamu kujipamba kwa matendo, si tu kusoma ama kujua peke yake. Baada kujua na baada kuilimika pia ufanye kazi kwa mujibu wa kile ulichokijua. Kwa fakara ani kipengele cha 44 akasema min alamati al-ilmi an-nafi'a, miongoni mwa alama za elimu yenye manufaa akataja alama sita. Huyu Sheikh ambaye Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid kwenye kitabu chake hicho cha Hilyat Talibul Ilm ametaja alama sita, ambazo alama hizo zikipatikana kwa yeyote utajua kuwa bila shaka hapo kuna elimu yenye manufaa, na kwa maana hiyo itakuwa wewe ukichukua elimu kwa huyo uliyemuona na alama hizo utajua kuwa unachukua elimu yenye manufaa kwa mwenye elimu hiyo. Na wewe pia unaposifika na sifa hizo sita utajua kuwa bila shaka Allah amenijalia miongoni mwa wale waliojaliwa hiyo elimu yenye manufaa. Kinyume chake itakuwa pia ni kinyume chake 100%. Alama ya kwanza miongoni mwa alama za elimu yenye manufaa al-amalu bihi, ni kumuona Muislamu amesoma na kisha akafanyia kazi ile elimu yake, akaitendea matendo. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, enyi mliamini kwa nini na mbona myaseme msiyo yatenda. Kabla maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, ni chukizo kubwa zaidi, Allah anachukia sana, an taqulu ma la taf'alun, kule kusema msiyo yafanya. Kwa vina maana kuwa ili Allah akupende ni kule kuwa wewe umesoma elimu na kisha unaitendea kazi elimu ile, basi itakuwa ndio una elimu yenye manufaa. Kinyume chake hiyo elimu ambayo utakuwa unayo kisha ukawa unajua lakini unafanya kinyume chake, hapo utakuwa wewe elimu yako haikufai bali itakudhuru. Kwa hadithi iliyopokewa na sahih na Imamu Muslim kwenye Sahih Muslim, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema innahu yu'ta birajuli yawm alqiyama, hakika ataletwa mtu siku ya kiyama na hapo itakuwa ni motoni, fayulqa fi nnari, mtu huyo atatupwa motoni, fatandaliku aktabuhu, yani amaauhu, yale matumbo yake yote yatatoka nje, na hata wale watu wa motoni wote watamshangaa sana na kustajabu na mtu huyo atakavyokuwa anateseka na kuadhibiwa adhabu ambayo haina mfano kwa wengine, mpaka wale watu watakuwa sasa ni wenye kumtazama kwa mshangao, huku akimuulizia, ya fulani, ewe fulani, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, hivi wewe fulani sulikuwa ukituamrisha mema na ukitukataza maovu? Kumaanisha kuwa yeye alikuwa akiyajua mema na akiwaambia wenzake kwa fanyeni haya mema, na alikuwa pia akiyajua maovu akiwaambia wenzake kuwa acheni haya maovu. Sasa kwa nini leo tena hali yako ni hiyo? Kala bala, atasema ndiyo kweli. Kwa nini? Walakini, lakini kosa langu ambalo limenifikisha hali hii, kuntu amurukum bil marufi wala atihi, ilikuwa nikiwaamrisha mema lakini siyafanyi. Kwa pamekuwa ni mfano wa yule manamba kwenye stage, kazi yake ni kujaza basi, lakini baadaye likiondoka yeye anabakia pale pale, tena lingine likiondoka yeye anabakia pale pale. Kwa hivyo akawa yeye ni kuhimiza watu kuyafanya yale mema, lakini yeye mwenyewe yale mema hayumo ndani, hayafanyi. Sasa huyu ana elimu ndio, lakini kwa sababu ile elimu haitumii kwa kuyafanya yale ambayo anajua na ni mema, basi amekuwa hali yake ni hii. Kisha nasema kuntu anahaku ma'an munkarin wa atihi, na nilikuwa nikiwakatazeni maovu lakini mimi nikiyafanya. Ana elimu ya kumfanya ajue ya kuwa hili ni ovu, lakini licha ya kujua hivyo ye anafanya ovu hilo akijua kabisa anafanya uovu na ninamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hii ni hali ambayo inawapata Waislamu wengi, si wachache. Na hapa tunapozungumzia kuhusu elimu, si lazima ujihisi ya kuwa mimi si mwanachuoni kwa hivyo simo. Hapa hatukuzungumzii jambo hilo. Tunakusudia kwa kuwa Waislamu wengi wanayajua mambo ya halali na wanayajua mambo ya haramu, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya Nu'man ibn Bashir, ya kuwa innal halala bayinun wa innal harama bayinun. Mambo ya halali yako wazi, kumaanisha kuwa yako wazi kwa Waislamu wengi, na mambo ya haramu pia yako wazi, kumaanisha kuwa yako wazi kwa Waislamu wengi. Lakini sasa baada kuwa yako wazi, maana yake ni kuwa anayajua. Sasa likabakia kuwa je, matendo yao yatakuwa vipi? Kwa mujibu wanavyojua ama kinyume chake? Sasa hapo ndio kutakuwa kuna mzigo mkubwa, ndugu zangu Waislamu. Lakini pia lazima tuweke sawa ili tusije tukaelewa tofauti na vile hadithi inakusudiwa. Hadha fi hali man lazamahu wa ghalaba alayhi hadha al-amr. Huyu atakaingizwa motoni kwa kuwa alikuwa anajua lakini hafanyi anavyojua kinyume chake anafanya, huyu ni kwa yule ambaye hali hii ya kwenda kinyume na elimu yake itakuwa hali hii ni hali ya kudumu kwake, kisha akawa mtu huyu hii ndo asilimia kubwa kwake ya kuwa ile elimu ambayo anayo asilimia kubwa anaenda kinyume chake, kinyume na yule ambaye anajua. Lakini akawa kwa ajili ya nafsi, kawaida huwa inamlazimisha na kumamrisha mwenye nafsi hiyo kufanya maovu. Sasa yeye akawa yujahidu nafsahu, anapambana na nafsi yake, kila anapomuelekeza huku yeye anajitahidi anaelekea kwingine ambako ni kwa sawa. Sasa huyu hatumhesabu kwa hao. Ama yeye akawa anafanya maovu ndio, lakini ikawa ni asilimia ndogo ukilinganisha na yale mema ambayo anafanya yanayofikiana na elimu yake. Ama akawa yeye ni kweli anafanya maovu, ama ashie kufanya maovu, lakini kisha akatubia na akayaacha na kuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira na akasamehewa. Sasa huyu hafai kuwa bado anahesabiwa kwa wale ambao wamedumu maisha yao kwa kuenda kinyume na elimu yao. Ni ikawa asilimia kubwa ya matendo yao ni kinyume cha elimu yao wanaijua. Sasa hawa ndio watakuwa, ndugu zangu Waislamu, elimu yao haina manufaa na mwisho wao ni kuwa watakuwa ni wenye kupata madhara kwa ile elimu hapa hapa duniani na hata kesho siku ya kiyama. Hiyo ni alama ya kwanza ya kujua elimu yenye manufaa, ndugu zangu Waislamu. Na hii ina maana kuwa ukimwona yeyote ambaye ni Muislamu lakini anafanya kinyume na vile Uislamu unasema afanye, jua kwa huyo hana elimu, ni mjinga. Na hata kama amesoma, hiyo elimu yake haitu elimu yenye manufaa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na elimu hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ile elimu ambayo Mtume alitumwa nayo na ile elimu yenye manufaa, na elimu yenye manufaa alama ya kwanza ni kuwa mwenye elimu hiyo huwa anaifanyia kazi na anaitendea kazi. Anaenda vile elimu inavyomuelekeza. Kinyume chake huyu atakuwa ni jahil. Alama ya pili, miongoni mwa alama za kujua kuwa nimepata elimu yenye manufaa na itanifaa elimu hiyo, ama huyu ana elimu yenye manufaa, kwa hivyo nina haki kuchukua elimu hiyo kwake, karahiyatu at-tazkiyat walmadhi watakabur ala alkhalq, ni muislamu kuchukia kutukuzwa na hata mwenyewe kujitukuza sana na kujisifu na hata kusifiwa sana, kisha na kujigamba na kuwa na kibri kwa wenzake. Ukiona mtu sampuli hiyo, jua kuwa ni mtu ambaye hana elimu yenye manufaa. Na hata ukiwa hivyo, jua kuwa wewe elimu yako ni elimu, lakini ni elimu ambayo haina manufaa. Ani elimu unayo ukasoma, lakini ikawa elimu hiyo imekufikisha kwa kuanza kujitukuza na kujiona kuwa nani kama mimi. Na kisha elimu hiyo ikawa ni elimu ambayo imekufikisha kwa kuanza kuwa na masifa. Ani kila mahali ukienda wataka tu usifiwe, na wakichelewa kusifu wewe mwenyewe unaanza kujisifu. Elimu ambayo itakufanya mpaka ukiwa na wenzako wewe kazi yao ni kuwadharau na kujigamba na kuwa na kibri, basi utapata kuwa mtu huyo atakuwa ni mtu ambaye hakujaliwa elimu yenye manufaa, maana yake elimu ya dini. Na ni kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fala tuzakku anfusakum, msizitukuze nafsi zenu. Kwa nini? Allah anasema huwa a'lamu biman ittaqa, kwani Allah ndiye anejua zaidi yule ambaye ni mcha Mungu zaidi kuliko wenzake. Kwa hivyo na maana kuwa haifai muislamu, hapa Allah anatukataza kujitukuza na kujisifu, kwa kuwa haujui unapojisifu wewe na huyo ni nani ambaye mbele ya Allah, Allah anajua kuwa ndiye mcha Mungu zaidi ya mwingine. Kwa sababu wewe kusoma kwako elimu na kuelewa kwako mambo fulani ndani ya Uislamu haina maana ya kuwa tayari ushamshinda mwenzako, kwa sababu haujui yeye mbele ya Allah ana cheo gani na ana kiwango gani ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia kwenye kiwango hicho na amemweka. Lakini pia hapa tunakusudia mtu mwenyewe kuwa na kasumba hii ama na hii hisia ndani ya moyo wake ya kuwa yeye ni mtu ambaye anapenda masifa, lakini anataka asifike kwa ile elimu ambayo ameipata na ambayo ni elimu ya dini. Ama yeye ni mtu ambaye anapenda sana kujitukuza, kisha anataka kutukuzwa kule iwe ni kwa sababu ya ile elimu ambayo ameisoma ya dini. Ama ni mtu ambaye ana tabia ya majivuno na kujigamba, kibri, na asili ya kile kibri chake eti ni kwa sababu ya ile elimu ambayo anayo. Sasa huyu ndo tunasema kuwa hana elimu yenye manufaa. Ama kwa yule ambaye ana elimu na Mwenyezi Mungu amemjalia elimu kweli, na akawa yeye hana tabia hiyo ya kujitukuza wala hapendi masifa wala si mtu mwenye majivuno na kujigamba na kibri, lakini sasa ikawa ile elimu yake yaonekana na faida yake yaonekana, hasa watu wakawa wanamsema kwa wema, wala yeye sikuwa anapenda, lakini hata bila kuambia wala kutarajia, watu kwa kuwa wanamuona kuwa yuko vile wanamzumza kwa wema, na watu wakawa wanamtukuza mtu yule, lakini si kwa kuwa yeye anataka hivyo ama bila kufanywa hivyo, basi anaona kuwa kwa nini, bali ni kuwa automatically manake watu wanakuwa ni wenye kumtukuza na wenye kumpenda na wenye kumsifu, basi ile hali haina makosa yote. kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim. An Abi Dharrin radiyallahu anhu kala qila ya Rasulallahi, mtume aliambiwa, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, araaita rajula ya'malu al-amala min al-khair wa yahmaduhu au yuhibbuhu an-nas alayhi. Mtume aliulizwa kuwa, mtume, waonaje mtu ambaye anatenda matendo mema? Kwa hivyo amesoma, mashallah elimu anayo, kisha akafanya ile elimu yake matendo kwa mujibu wa elimu, kwa hivyo ikawa ni matendo mema. Kwa sababu matendo mema hayawi mema mpaka yawe ni matendo ambayo yamejengeka kwa msingi wa elimu itokayo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeye akawa matendo yake ni mema. Kwa ajili hiyo, yahmaduhu nnas, watu wakaanza kumsifu, wayuhibbuhu, na hata wakampenda kwa ajili ya yale mema anayafanya baada ya kusoma na kajua kuwa anavyotakiwa ni hivyo afanye. Kwa watu wakawa wanampenda, yuhibbuhu nnas alayhi. Je, kuna makosa hapo na watu wakawa wanamsifu? Kala mtume akasema, tilka ajilu bushra almu'min. Hali hiyo kiona kwa muislamu yeyote, jua kuwa hiyo ni bishara njema ambayo Allah amempa mapema hapa duniani kabla ya kuipata hiyo bishara kikamilifu siku ya kiyama. Na ni kwa sababu kuna hadithi nyingine, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameketi, janaza likapitishwa mbele yake, watu wakasifu yule maiti na wema, mtume akasema wajabat. Kisha lingine likapitishwa, watu wakamsifu na ubaya, mtume pia akasema wajabat. Na alipoulizwa maana ya yale maneno yake, akasema ya kuwa maana yake ishathibiti kile mlichokisema. Ikiwa mmesema kwa yule ni mwema, basi imethibiti kuwa ni mwema mbele ya Allah, na mmesema kwa yule ni mbaya, ni mwovu, pia ni mwovu, maana yake imethibiti hivyo mbele ya Allah. Kwa nini? Mtume akasema, nyinyi wanadamu, yani sisi wanadamu ni mashahidi wa Allah hapa duniani, antum shuhadaullahi fil ardi wal malaikatu shuhadaullahi fis sama. Sisi ni mashahidi wa Allah, yale yanayotendeka tunayaona. Kwa hivyo tukiyasema na ikawa tunasema ukweli, basi inakuwa mbele ya Allah pia imethibiti hivyo. Sasa sisi tunaposema kumhusu mtu na ikawa ni ukweli tunayosema, haina shida. Lakini sasa yule mtu ambaye tunamsema ndio hafai, yeye awe katika moyo wake anapenda na nataka, na kawaida yake ni hivyo, anataka hivyo, itakuwa ndio makosa hivyo. Kibri maana yake nini, zangu Islamu? Ani mtu asome dini na awe na elimu kisha awe na kibri, huwa maana kibri hicho maana yake nini? Kibri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotafsiri ni batrul haqq, kukataa haki, kuiregesha haki, radul haqq, kisha wa ghamtu nnas, na kudharau watu. Na hii tabia ambayo unaweza kuipata kwa baadhi, si wote, wa wale waliosoma dini. Sisi tunazungumzia kuhusu elimu ya dini, tunazungumzia kuhusu masuala ya kusoma mashule. Kwa hiyo unaweza kupata mtu amesoma madrasa na amesoma dini mashallah, akawa amefikia kiwango cha kuitwa ustadhi, mwalimu nini, lakini sasa ikawa sasa yeye matokeo yake ni kuanza kukataa haki. Yaani yeye ukimwambia jambo la sawa, ana kuwa mshindani, na natafuta mbinu almradi tu ili akushinde kwa hoja na ionekane kuwa haujamwambia chochote, ingawa iko wazi kabisa ya kule umemwambia haki. Na unajua haki si lazima anayekwambia awe ni msomi kuliko, kama vile pia haki si lazima anayekwambia eti awe na kuzidi kielimu. Haina maana hiyo. Mtu anaweza akaijua haki licha ya kuwa wewe unamshinda kielimu, lakini ikawa kuna jambo limefichika kwako yeye akalijua. Kwa hivyo akikwambia kubali, kwa sababu haki ni haki. Alhikma tumtuma nasema, dhalatul mu'min fa anna wajadaha fa huwa ahaqqun biha. Ani jambo la sawa huwa ni sawa na kile ambacho muislamu amekipoteza, kwa hivyo anakitafuta. Popote utakapopata jambo hilo la haki, basi wewe una haki kulichukua. Wewe usiangalie kuwa limetoka kwa nani, ama hiyo haki imepatikana kwa nani. Sasa kuna baadhi ya wasomi ambao ni kuwa yeye lazima aseme ndio liwe la haki, lakini mwenzake akisema yeye atafuta njia na mbinu za kupinga ili aonekane kuwa hapana, ni lile langu ndio la sawa, lakini lake si la sawa. Hiyo ni alama miongoni mwa alama za kibri, kisha na kule kudharau watu. Ani akiongea na hata akiwa mahala, yeye anataka ionekane kuwa watu wote watakaokuja baadaye na watu wote ambao si yeye wako chini yake. Hiyo ni makosa makubwa zaidi ndugu zangu Waislamu. Na mtu huyo ile elimu ambayo anayo hata kama ni elimu ya dini lakini itakuwa ni elimu ambayo haina manufaa. Jambo la tatu. Alama ya tatu miongoni mwa alama za elimu yenye manufaa. Na huenda labda alama hii nikawa tutahitaji amsho kwa sababu ya wakati na mengine inshallah tukipata muda siku nyingine tutakuja kuyataja. Inshallah alama hii ya tatu nitaitaja baada ya kikao kifupi. Na yale ambayo tumeyasikia inshallah Allah tujalie miongoni mwa wale ambao nasikia mema na nafuata walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain wa ba'd. Alama tatu aliyoitaja Sheikh Bakar Abu Zaid kwenye kitabu chake cha Hilyatu Talibul Ilm ni kasratu التواضع كلما ازداد علما نيكule kumuona yule ambaye ana elimu kila anapozidi kusoma na kuwa ndio ana elimu zaidi ndio kila anavozidi kuwa ni mnyenyekevu na wenzake. Kwa unapoona mtu anazidi kuwa mnyenyekevu jua kwa huyo anazidi kuwa ana elimu zaidi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na sahih kwenye sahih Muslim na Sunan Tirmidhi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wama tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Hawi ni mwenye kunyenyekea yeyote kwa ajili ya Allah isipokuwa Allah humuinua. Na ndio sababu kwenye kitabu hicho hicho cha Hilyatu Talibul Ilm Bakar Abu Zaid akataja akasema kuwa al-ilmu thalathatu ashbarin, elimu kwa yule mwenye kuitafuta huwa ina stage tatu, ina hatua tatu. Ashbar ni jamu ya shibri. Shibri ni kufanya hivi mkono wako kidole hichi cha gumba kiende upande mwingine alafu vidole vingine viende upande mwingine kisha uvifunye hivi chini kabisa. Hiyo nini? Ndio shibri moja. Lakini hapa ashbar hapa zinakusudiwa ni hatua. Yaani unaposoma huwa kuna hatua tatu. Mtu huwa anapitia hatua hizo ama stage hizo. Anasema man dakhala fi shibri al-awwal takabbara. Yule atakayeanza kusoma na awe bado katika ile hatua ya kwanza basi utampata kuwa ndio mwenye majivuno sana na mwenye kiburi sana. Kumaanisha kuwa ukimwona mtu amesoma nikawa nasoma dini lakini matokeo ni kuwa yeye ni kiburi ndio ameweka mbele, jua huyo bado kwenye hatua ya kwanza ya kusoma, hajapata elimu, ndio bado anapata msingi tu, na ndio ule msingi ukampa kabisa kafura mpaka ikawa kana kwamba ameza gunia moja ya hamira. Wa man dakhala fi shibri athani tawadha, anasema lakini kwa yule atakayepita ile hatua ya kwanza, stage ya kwanza, aingie kwa hatua ya pili, tawadha ni mtu ambaye sasa anakuwa ni mnyenyekevu. Elimu ya dini ufananishwa sawa na mti wenye matunda. Ani kila ule mti unapokuwa bado matunda hajafika wakati wa kuwa sasa matunda ni msimu wake, utapata kuwa ule mti unakuwa ni wenye kupepea na unakuwa ni mwepesi. Na utapata kuwa majani yake yote yako juu. Lakini sasa unapokuwa katika msimu wa kuwasa matunda yamejaa katika ule mti, utapata ule mti unalemea na unakuja chini. Hasa ndio ule mwenye elimu, ya kuwa manake ananyekea kwa kule kuwa ile elimu inamfanya hivyo. Lakini sasa wa man dakhala fi shibri thalith alima annahu ma ya'lam. Sasa ukifika katika ile hatua ya tatu ambayo ndio hatua ya juu zaidi na mwisho, basi yule mwanachuoni huwa anajihisi ya kuwa yeye hata hajui. Hata hajui. Yule mwenye kwanza kusoma huwa anaona kuwa hakuna anayejua kama yeye. Na ndio kiburi kinampanda kabisa mpaka kwenye kichwa. Lakini sasa anapopita ile hatua ya pili akaanza kusoma, sasa huwa anaona kuwa kumbe kuna umuhimu wa kunyenyekea. Lakini sasa anapofika hatua ya tatu, pale sasa huwa anatambua ya kuwa kumbe bado sijajua. Ani sasa hapo utapata kwa sasa ndio mtu anakuwa na ile hamu sana ya kuwa anapekua pekua kila wakati vitabu, kila wakati kusoma, kila wakati ni kuuliza, kila wakati kutaka kujua. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ninakuwa kila anapojua hili kuna mengine mengi bado hajajua. Sasa nakuwa kila anapokuwa anazidi, ndio sasa ile hamu inazidi kwake na inamfanya paka aone kwa kumbe bado nilikuwa sijajua. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni kuonesha kuwa yatakiwa sisi tusome dini. Lakini sasa ile dini ambayo tutaisoma ya Uislamu, tunapoisoma tujue kuwa ile elimu lazima tuisome na iwe ni elimu yenye manufaa kwetu. Na ili ujue kuwa elimu ambayo unaisoma ya dini ni elimu yenye manufaa kwako, hii ndio alama ya kwanza ya kuwa ile elimu unaifanyia kazi. Alama ya pili ni kuwa unapoipata elimu ile, basi utakuwa umeepukana na kule kujikuza sana, atazkia, kujitukuza sana, na hata kule kupenda kusifiwa sana, masifa mengi, na kule kupenda kibri na kudharau wenzako na kukataa haki unapoambiwa. Kisha sifa ya tatu ambayo ndio tumalizia ni sifa ya kuwa mtu anakuwa ni mnyenyekevu. Ile elimu inakuwa ni kumpa unyenyekevu mbele ya watu, kiasi cha kuwa hata akiwa na wenzake si rahisi kumjua kwa huu ndio mwanachuoni katika hawa. Kinyume na yule ambaye anapenda sana masifa, kila penye yupo utapata kuwa anataka yeye ndio kila mwenye kuwa hapa ile aliyokuwa, kumbe tuna mwanachuoni hapa. Ndio Imam Shafi rahimahullahu taala miongoni mwa maneno yake anasema kuwa lamma raaitu aljahala minan nasi fashian tajahaltu hatta dhunna anni jahilun. Manake nilipoona kuwa ujinga katika watu umeenea, yani kila anapomuona mtu namuona kuwa ni mtu asiyejua, ni mtu asiyejua. Hakusema kuwa sasa kwa vile wote hawajui sasa wacha nijikuze ndio wajue kuwa mimi ni nani. La, akasema tajahaltu, mimi pia nikajifanya kama hao kwa kuwa mimi pia sijui. Hatta dhunna anni jahilun, mpaka hata watu wengine wasienijua wakawa wanachukulia kuwa pia mimi ni mjinga. Kwa kule kutopenda kujikuza na kujitukuza na kule kudharau watu na kule kuwa yeye sasa ndio aonekane kuwa ina napepea kuliko wengine. Tawadhu, ndugu zangu Islam, ile haina maana kwa uache kuambia wenzako haki na kuamrisha mema na kukataza maovu, lakini billati hii ahsan. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kwa kila la haki na tuweze kulifuata na kila batil tuweze kuliepuka. Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت أنفسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها مولاها. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.